Açık Gazete. Cumartesi var. Merhaba kainat. Bugün 2 Temmuz Cuma. Yıl 2021. Ay 7. Gün 183. Hızır 58. 1442 Hicri. Zilkade 22. 1437 Rumi. Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün tarihi. 28 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrinde Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Kültür Şenliklerine katılan 33 sanatçı ve aydın ve 2 otel çalışanı irticai kaynaklar tarafından kışkırtılan, gözlerini kan bürümüş binlerce kişilik bir güruh tarafından otelde kıstırılıp yakılmak suretiyle işlenen insanlık suçu sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi. Günün şiiri. Kar altında gazel. Geçmişi bir yana bırak. Ömre zarardır. Yaranı yumuşak, yeni bir aşkla sardır. İnsanın yüreğinde geçen zamana karşı her zaman diri bir parlak köz vardır. Senin pıtraklı sesine en uygun rezin, taştan taşa vuran çalık akarsulardır. Düş yollara yeniden harlı bir umutla, acını kuşlayacak bu lanetli karardır. Metin Altıok. Günün malumatı. Temmuz ayında. Çiçekler. Zambak, soğan, aslan ağzı, kökten ayırma, yaz papatyası, fide, safran, soğan, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Meyveler. Ağaçlar yeşilken budanmaya devam olunur. Kayısı, armut ve erik ağaçlarına göz aşısı yapılır. Kayısı ve şeftali yapraklarının bir kısmı koparılır. Sebzeler. Havuç, maydanoz, semizotu, salata, kuzu kulağı, tereotu ve her çeşit turp ekilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta The Sound of Silence, çok ünlü Simon ve Garfunkel şarkısını bu sefer farklı bir yorumla Disturbed grubundan bir bölümünü dinledik. Ve yani eski dostum Karanlık, merhaba. Seninle tekrar konuşmaya geldim. Ve ben uyurken tohumlarını bırakmış senin, yavaş yavaş içime işlemiş görüntüler ve beynime filizlenen bu vizyon da hala duruyor. Sessizlik duvarının içinde. Sükunet ve sessizlik duvarının içinde ve huzursuz rüyalarda tek başıma yürüdüm. Dar sokaklarda, kaldırım taşlarının üzerinde bir sokak lambasının ışığı altında soğuk ve nemli bir yerde yakamı kaldırdım. Sonra da neon ışıkları gözlerimi bıçakladı ve geceyi ikiye böldü. Sessizliğin duvarının içine de işledi. Sessizliğin sesinin içine işledi. Ve orada çıplak ışığın altında gördüm 10 bin kişi belki, belki fazla, konuşmadan konuşanlar, dinlemeden işitenler ve şarkılar ve sesler yazan insanlar hiçbir zaman paylaşmadıkları ve kimsenin de sessizliğin, sadanın sessizliğini bozmaya cesaret edemediği. Ben de aptallar dedim. Bilmiyorsunuz, sessizlik bir kanser gibi büyür. Düşün, seslerimi, sözcüklerimi dinle. Belki öğretebilirim sana bir şeyler ama al, ben sana uzanan kollarıma uzan sen de. Belki uzanabilirim sana ama seslerim, yani sözlerim sessiz yağmur damlaları gibi düştü ve duvarın, sessizliğin duvarında sıçradı gitti. Ve insanlar eğildi, dua etti. Neondan bir tanrı yapmışlardı, ona dua ettiler. Neon yazıda da diyordu ki, ilan yazısında, peygamberlerin sesleri yeraltı, yani şey, metro o duvarlarına yazılıdır. Ve orada da işte sessizliğin sesi fısıldanır diye bir şarkı. Bunu şimdi Galeano hikayesiyle yorumlayalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bilgelikler 2. Inelta Pereira, Argentina de Piriápolis otelinde çalışıyor. Biz Helena ile gazeteleri okuyarak kahvaltımızı ederken o kahve sürahisi elinde yanımıza yaklaşıyor. Yaşlı bir bilge gibi konuşuyor bizimle ama o akıllı bir genç. Yeni haberleri okumak için eski gazeteler gibisi yoktur. Eski sinemanın dilsiz olduğunu söylüyorlar ama sersemce bir laf bu. Hiçbir zaman dilsiz olmadı. Konuşmuyordu çünkü sessizliğin daha iyi olduğunu biliyordu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca geçelim. 1698 yılında bugün İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 1900'de bugünse Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca Zeppelin adı verildi. 1964 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan yurttaşlık hakları yasasını imzaladı. 1993'te Sivas katliamı gerçekleşti. Madımak Oteli'nde bulunan 33 Alevi aydın ve 2 otel çalışanıyla 2 saldırgan hayatını kaybetti. Pir Sultan Abdal şenlikleri için kente çok sayıda sanatçı ve aydın gelmişti. Yerel bir gazetede çıkan kışkırtıcı haberler büyüyerek bir linç halini aldı. Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Linç'in birinci hedefi olan Aziz Nesin, yazar Aziz Nesin ve aktivist ve onunla birlikte 50 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, kimi ağır yaralarla kurtuldu. 13 Mart 2012 tarihli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasıyla bazı sanıklar hakkında dava düşürülmüştü. mahkemenin zaman aşımı kararını o dönemin başbakanı olan Erdoğan, hayırlı olsun sözleriyle değerlendirmişti. 31 Ocak 2020'de ise idam cezasına çarptırılan ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın 86 yaşında kalan cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmıştı. Tarihte bugün böyle. Bugün de bugüne bakalım. Bir kere şeyde iklim saatine bakalım. Hemen iklim saati Açık Radyo'nun internet sitesinde de yer alıyor. Ve her gün bakabilirsiniz her an. 6 yıl 183 gün 6 saat 45 dakika 26-25 saniye kaldı tam. Yani sıfır emisyonlara, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarına ulaşmak için sıfıra ulaşmak için sadece 6 yıl 183 günümüz ve 6 saatimiz kaldığını belirtiyor. Bütün dünyanın büyük şehirlerinde, Berlin'de, Seul'de, New York'ta da bu kocaman saati görmek mümkün. İklim aktivistlerinin önemli bir şey bu çalışması. Aynı zamanda sağ üst köşede de bu sefer de mühlet değil, hayat hattı diyebileceğimiz lifeline olarak da verilen bir şey var. Dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığı enerjinin oranı giderek yükselerek veriliyor. Onun da %100'e ulaşması lazım. Biri sıfıra inerken mühlet, öbürü de %100'e ulaşacak. Onun oranı da şu anda, yenilenebilir enerji oranı da şu anda 12,3. 12,336 diyelim. Peki iki haneli olarak. Evet, durum budur. Ve çok aşırı sıcakların da uzmanları derinlemesine endişelendirdiği bir durum yaşandığını da hemen belirtelim. İklim değişikliği sıcak hava dalgalarının sıklığını arttırdı. Yani BBC'nin 2 saat kadar önce verdiği haberde Kanada'nın Vancouver kentinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle okullara ara verildiği, COVID aşı merkezlerinin kapatıldığı, yani bütün rekor sıcaklıklar nedeniyle ve Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kesimleri başta olmak üzere kuzey yarımkürede hissedilen aşırı sıcaklar iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor. Çok sayıda insanın da öldüğü haberleri var. Yüzlerce kişinin yani. British Columbia eyaletinde bu hafta hava sıcaklığı ülkede kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bugüne hiç görülmemiş düzeyde yükseldi ve BBC'nin verdiği habere göre sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti. Yani günde 97 kişi, yani yaklaşık olarak 100 kişi hayatını kaybediyor. Ve normal şartlarda soğuk iklimiyle bilinen bir yer değil mi? Ne dedin sen? Tabii kuzey ve normalde ölüm vakaları ile kıyaslamışlar, normal ölümlerle kıyaslamışlar. 3 katına çıkmış 5 evet. gün içerisinde. Yani inanılmaz evet. bir günde 97 yani trajedi başı. Ve sıcak evet yani insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde biyolojik zararlar veriyor. Hava kalitesi düşüyor. Orman yangınları tehlikesi başlıyor ki başlamış yani. Evet. Cayır cayır yanan şehirlerin manzaralarını görmek mümkün. Kasabaların Lin kasabası en çok işte etkilenmiş olan, rekor 50 dereceye çıktı. Yani 49.7 Celsius'a. Lin diye mi okunuyormuş? Biz Litton diye veriyorduk sanki. Litton. Pardon, tamam. Yanlış söyledim ben. İyi ki düzelttin. Litton. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındaki, yani birçok faktör aslında, sosyal ve ekonomik riskler de geliyor beraberinde. Kuzeybatı'daki Oregon'dan Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar çok geniş bir alanda sıcak hava dalgası şimdiye kadar görülmemiş. Bir de ısı kubbesi deniyor ona. Yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklanıyor deniyor. Yani fakat bu arada İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg son derece ilginç bir gözlemde bulunmuş. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Twitter mesajını paylaşıyor. Medyanın iklim kriziyle yüksek sıcaklık arasındaki ilişkiyi kuramadığı eleştirisini yapıyor. Bu benim de dikkatimi çeken fakat bir türlü bilincime yansıtıp söyleyemediğim bir şeydi. Çok ilginç bir şey. Ya birçok medya kuruluşu bağlantıyı kuramıyor diyor. Yani ya hiç vermiyorlar, bunu ben ekledim, ya da verildiği zaman da onun yerine plajlardaki, havuzlardaki mutlu insanları, serinleyen insanları gösteriyorlar. Oysa birçok kişi aşırı sıcak nedeniyle ölüyor demiş mesela. Yani hakikaten Lytton kasabasında yaşayan bütünüyle kasaba boşaltılmış. Lytton'da yaklaşık 250 kişi tahliye edilmiş. 49,6 hatta 7 dereceye çıkmıştı Salı günü. Çarşamba günü de yani Çarşamba günü 7'ye 49,7'ye çıkmıştı galiba. Yani Kanada hükümeti'nin çevre ve iklim işlerine bakan kurumu bu tarihi olayı anlatmaya kelimeler yetmiyor mesajını paylaşmış. Resmi yani Kanada hükümetinin resmi kuruluşu kelimeler yetmiyor anlatmaya diyor. Onlar da artık edebiyatçıları izlemeye başlamışlar anlaşılan. Çok acayip yani. Portland'da yaşayan insanlar da soğuk hava, özel yaratılan soğuk hava merkezlerine yöneltilmişler. Ve yani Nasıl merkezler acaba bunlar? Soğuk hava merkezleri. klima herhalde klimatize edilmiş. Yani özel yaratılmış. Tabii bu da müthiş bir elektrik tüketimine ve baskısına yol açıyor. O da ayrı bir problem tabii. Hepsi birbirinin içine geçmiş. Bütün bilim insanlarının ve aktivistlerin günlerdir hatta yıllardır söylediği gibi bir durum var. Yani her sabah daha da sıcak havaya uyanıyoruz diyor meteoroloji uzmanı Armel Castellan. İnsan bedenini susuz bırakan bu sıcaklıklar büyük tehlike oluşturuyor. Gece sıcaklık düşmesine rağmen normalde gündüz görülen sıcaklığın değerinin üstünde kalıyor. Yani gece sıcaklık düşme. Bunu iklim bilimciler, ünlü, önemli iklim bilimciler açıkça söylemişlerdi. Yani ıslak termometre etkisi nemin de yüksekliğiyle insan vücudu dayanamıyor. O yüzden toplu ölümler oluyor mesela işte. Yani günde 97 kişinin ölümü çok tuhaf ve vahim bir durum ama beklenmedik bir şey değil tabii. Ya yani mesela başka sorunlar da var. Yani klimalı alanlar işte yaratılmış. Senin soruna cevap serinleme merkezleri kurulmuş şeyde de Kanada'da. Şimdi onlar hiç alışık da değiller. O yüzden sahil kesimindeki evlerin %40'ından daha azında klima varmış. İnsanlar biraz olsun serinlemek için kütüphanelere ve alışveriş merkezlerine gidiyorlarmış. Bu ilginçmiş ama gerçekten yani tabii kuzey ülkesi olduğu için klimayı da demek ki normalde çok kullanmıyorlar. O nedenle zaten böyle soğutma merkezleri o zaman yapılmış. Evet, herhalde. Yani bu soruyu sorarken düşünmediğim bir günlük yaşam pratiğiydi. Klimasız bir Evet, toplum. daha neler yaşayacağız anlaşılan. Yani her sabah daha sıcak, daha da sıcak. İnsan bedenini susuz bırakan bu sıcaklıklar büyük tehlike oluşturuyor diye uzman, meteoroloji uzmanı Kastelyan devam etmiş sözüne. Ve bedenimiz oysa geceleri bir miktar serinleyip ertesi günkü sıcaklığa hazır hale gelmeye ihtiyaç duyuyor demiş. Yani British Columbia'daki birçok evde yaz ayları genellikle ılıman geçtiği için klima bulunmuyor. İşte AFP'ye, Agence France-Presse'e konuşan bir Vancouver sakini de insanların klima nedeniyle akın ettikleri otellerde yer kalmadığını, otellerde de yer kalmamış. Bununla nasıl baş edeceklerini de merak ediyorum. Ya yani baş edilemez bir duruma geleceğini de çok sayıda ya başta bunu ilk söyleyen kişi James Hansen'dı ta 40 yıl önce. Yani Senato'da da söyledi. İnsanlar insan kaynaklı ve ısınma oluyor demişti. Ve bu şeyi de ilk defa James Hansen'dan duyduğumu hatırlıyorum. Ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. Wet bulb temperature dedikleri yani nemli derece konması meselesi. Belli bir şeyin üzerine geçtiği zaman, yükseldiği zaman nem ve sıcaklık, insan dayanamıyor. Canlılar dayanamıyor yani. İnsandan farklı canlıların farklı dayanış şeyleri var, dayanma ölçüleri, ama hepsi için büyük tehlike. İşte dünyada da ölçülen ortalama sıcaklıklar binlerce defa söylemeye çalıştığımız gibi sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece artmış durumda. 1,5 derecede tutulması öngörülüyor. Yani küresel ısınmanın etkilerini ısıtmanın ya da hafifleteceği görüşünde uzmanlar, ama mevcut eğilim bu eşiğe öngörülenden çok daha hızlı ulaşılacağını gösteriyor. İşte gizli rapor sızdırılmıştı ya zaten. IPCC'nin. IPCC'nin raporu, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin, Ajans France Presse tarafından, o da çok daha hızlı olabileceğini söylüyordu. Henüz rapor Şubat'ta yayınlanacak ama Ajans France Presse'deki araştırmacı gazeteciler erken davrandılar. İşin ilginç tarafı, bugün de biraz önce tarihte bugün de okuduğumuz gibi endüstri çağının başlangıcı kabul edilebilecek bir olay vardı. Onu söyledik ve dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Buhar makinesi. Buhar makinesinin keyfi yani. Gerçi sorun tabii ilk buhar makinesi hadi suyla çalışıyordu. Yani aslında oradan devam etse gene fena olmayabilmiş. Tamam, o suyu kömürle de bir yandan o buharı elde ediyorlar, ama daha sonra petrolün gelmesi tabii kat be kat işleri kötüye götürdü. Evet, kömürle de başladı korkunçluk, ama yani ta 1698'de bugün çok tuhaf bir şey var. Kaç yıl oluyor hesaplamadım şimdi, ama yalnız şeyi hesaplamak kolay, önümüzde duruyor. 6 yıl 183 gün 6 saatimiz var. 6,5 evet. Saat diyelim. Bu arada doğru düzgün adım atılabilmiş değil, 6 yılımız kalmış olmasına rağmen. Ama şirketlerse hiç vakit kaybetmiyorlarmış. İşte dün sizinle de telefonda da konuşmuştuk, bu Exxon Mobil'in bir çalışanı, ne lobicisi, onunla onunla bir video onunla yapılan bir video görüşmesinin kaydı yayınlandı. İnanılmaz bir haber aslında. Unearthed isimli Greenpeace İngiltere'nin bir yan örgütü gibi bir şey. Unearthed, anladığım kadarıyla. Onlar yani yapmışlar. Yerinden yurdundan oldurulmuş anlamına geliyor. Yani yeryüzünden bizi söküyorlar filan anlamına gelen bir şey bu. Çok ilginç aslında yani. Aslında Exxon Mobil lobicisi aldatmışlar onu. Nasıl aldatıldığını bilmiyorum, ama bunu nasıl başardıklarını, evet, o olağanüstü bir şey gerçekleştirmiş. Ve yani yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük, en zengin ve en güçlü şirketi, yeryüzünde yok etmekte olan Exxon Mobil'in Washington'da yapılan iklim krizine karşı mücadeleleri nasıl baltaladığını, bu sırları açıkça kendisini bir başka bir iş, yani bir iş veren gibi sunmuş galiba Greenpeace. Çok ilginç. Ve Keith McCoy adlı lobici gayet açık konuşmuş. Çok açık konuşmuş gerçekten. Yaptıkları her şeyi anlatmış yani. Evet, yani bir headhunter dedikleri işte birisi olarak kendini takdim etmiş şirketler için insan arayan, yani çalışacak eleman arayan gibi birisini, belki de başka bir daha yüksek paralı bir teklif alırım diye konuşuyor anladığım kadarıyla. Greenpeace mi headhunter gibi davranmış? Evet. Tamam. Öyle tuzağa düşürmüş yani. İşe alacağız seni diye. Yani işe alacağız seni daha yüksek parayla falan diye. Ya anlat bakalım Exxon için neler yaptın diye. O da ötmüş. Ötmüş. Diyor ki mesela, evet yani çarpıştık. Şeydi, bilime karşı agresif bir şekilde mücadele mi ettik? Ettik. Peki bilim konusundaki bilgilerimizi sakladık mı? Hayır, hiçbir şekilde. Her şey açık. Bunlar söyledik diyor. Ve bir takım karanlık grupların erken bu çabalarına karşı iklimi durdurmak için iklim yıkımını bir takım aktivistlere karşı karanlık gruplar kurduk mu? Kurduk, doğru. Ama hiçbir illegal bir şey yapmadık ki, her şey kanuna uygundu. Biz kendi yatırımlarımızın peşindeydik, hissedarlarımızın peşindeydik diyor. Aslında yani inanılmaz bir şey bu. Greenpeace diyor ki karbon vergisine destek tamamen bir yalandır, uyduruktur diyor. Çünkü böyle bir vergi hiçbir zaman uygulanmayacak. 11 senatörün de adını vermiş. Exxon'un kendisi lobicilik faaliyeti. Yani dünya her yok gün, etmekte her gün olan ofislerine şirket. Gidiyorum diyor zaten. Verdiği isimleri, onlarla görüşüyorum diyor. Şu anki bu altyapı paketi var ya, kongrede görüşülmekte olan iklim değişimiyle mücadele için. Evet. Onun için lobi yaptığını söylüyor. Görüştüğü isimlerden bahsediyor. Bir de demokrat senatörden bahsediyor. Joe Manchin'den. Tabii. O da olağanüstü. Yani her hafta gidiyorum ofisine. O zaten bunun en büyük numara onda diyor. Patron o. Çünkü o Batı Virginia eyaletinden bir demokrat. Son derece muhafazakar bir eyalet orası. Ve hiç öyle erkenden bütün tartışmayı değiştirecek adımları atmaktan hiç çekinmiyor diyor. Aslında saat 8:30 oldu ama bu kısa şeyden birazcık dinletelim mi? Olur, Feryal hazırsa. Aniden söylemiş olduk ama. Feryal. Tamam, o Çok hazırlıyor. İlginç bir konuşma. Yani yeryüzünü yok etmekte olan bir numaralı bölümcül şirketin yetkilisi, lobicisi tuzağa düşürülmüş. Yani hayırlı bir tuzak diyelim buna, Greenpeace tarafından. Ve headhunter dedikleri, işte iş sana daha iyi parlak iş vereceğiz filan diyen biriyle konuştuğunu sanarak bütün yeryüzünün ne kadar kolaylıkla yok etme faaliyetlerinde bulunduğunu anlatıyor. Kısaca bir kulak verelim. Last month in a European capital, unearthed, Greenpeace UK's investigations unit is making the final preparations, wiring up with covert recording devices. On K Street, Washington DC, home of America's most powerful lobbyists, Keith McCoy, a key representative. Did we aggressively fight against some of the science? Yeah. Yes. Did we join some of these shadow groups to work against some of the early efforts? Yes, that's true. But there's nothing illegal about that. Yeah. You know, we were looking out for our investments. We were looking out for our shareholders. Evet, yani hakikaten bomba gibi bir haber bu. Yani Democracy Now'da kendisi de bomba gibi bir haber olduğunu söylemiş bunun. Exxon Mobil'in şeyi bayağı aldatmaya. Keith McCoy diye lobici bütün işi Exxon Mobil ve petrolcüler için, kendi şirketi için lobicilik yapmak, Washington'da olan şey, neler yaptıklarını, dünyayı nasıl hiç umurlarında olmadan yok ettiklerini net olarak anlatıyor. Bu anlattığı şeyler arasında siz de bahsettiğiniz karbon vergisi meselesi var. Resmi olarak Exxon Mobil iklim değişimiyle mücadele ettiği için karbon vergisini savunuyor. Dışarıya böyle söylüyoruz diyor. Kendisi, ama biliyoruz diyor, önümüzdeki 10 yıl içerisinde zaten gerçekleşmesi mümkün değil. Bir yandan bunun için, gerçekleşmemesi için de çalışıyoruz. Ama diyor dışarıya publicity dedi. Yanlış hatırlamıyorsam tam kelimeyi. Yani ne bu, halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler meselesi. Evet, tamamen ilginç. Yani ilginç ötesi bir durum. Bomba gibi bir gizli şey, kayıt düştü. Devamının da geleceğini söylüyor Greenpeace İngiltere. Alıştıra verecekler yani bu şeyleri. Yeni, müthiş bir yeni isimler de söyleyeceğiz diyorlar. Çok ilginç yani gelişmeler. Exxon Mobil ama resmi açıklama yapmış. Siz de görmüşsünüzdür. Ne diye? Bu videoda adı geçen kişiyi kınıyoruz. Bizim adımıza konuşmuş olmasına şaşırdık. Söyledikleri doğru değildir demiş Exxon Mobil. Çok iyi. Böylece rahatlamış olduk biz de. Evet. Yani ExxonMobil şeyle maruf. Bundan 40 küsur yıl önce bütün dünyanın küresel ısınmaya gireceğini kendi bilimsel raporlarıyla iyice tespit ettikten sonra o zamanki CEO'su gidip hem de Kyoto protokolü imzalanmadan hemen önce Çin'de küresel ısınma diye bir şey yoktur. Daha doğrusu vardır ve iyidir. Karbondioksit nasıl bitkiler karbondioksit salıyorsa bu da çok iyidir bir şeydir diye konuşan bir adam. Bir sonraki de zaten Dışişleri Bakanı oldu. Bir süre için Rex Tillerson, Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nı da yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Böyle bir durum var. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da şeyi konuşalım. 150. gün bugün gerçekleşiyor iklim aktivistlerinin. Bu grev, okul kırma grevleri iklim için başladıktan sonra tam 150. hafta. 150. hafta affedersiniz. 150 hafta yani 3 yıl dan beri bu durum devam ediyor ve bu zaman zarfında dünyada pek çok insan iklim ve ekoloji krizine uyanmaya başladı ve halktaki yani şeyde iktidardaki insanlara büyük baskıyı artırdılar ve şimdi Greta Thunberg bir konuşma yapmış Avusturya'da. Avusturya iklim aktivistleri toplantısında Arnold Schwarzenegger'de var. Orada artık oyun bitti anlamına gelen son derece çarpıcı bilgiler içeren bir konuşma yapmış. Onu da birazdan paylaşırız sizinle. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi'nde onun. Haftanın son Açık Gazetesi'nde ve devam ediyoruz. Evimiz yanıyor demişti biliyorsunuz Greta Thunberg uzun zaman önce. Bütün hem Avrupa Birliği'nde hem Britanya Parlamentosu'nun önünde hem de asıl Davos'ta bütün milyarderlerin dünyayı yöneten iş insanlarının önünde de ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz demişti. Yanmıyormuş gibi davranıyorsunuz. İnsanın evi yanınca yanmaya başlarsa önce itfaiyeye gider. Yoksa oturup keyif çatmaz demişti. Şimdi çok çarpıcı bir konuşma ve yazısı var. Yani bütün dünya kasılıp kavrulurken oyun bitti anlamına gelen the show is over diyor. Yani 150 hafta geçmiş oluyor biz okul kırma eylemine başladığımızdan bu yana. Yarın demiş tabii bugün için söylüyor. Her cuma yapılıyor çünkü. Ve bu zaman süresi içinde gitgide daha fazla insan uyandı iklim ve ekolojik krizine ve daha fazla baskı yaptı sizlere diye hitap ediyor. Yani iktidarda olan sizlere diyor. Ve nihayet kamuoyu baskısı fazla geldi. Siz de bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğunu anladınız üzerinizde ve başladınız harekete geçmeye. Ama act kelimesini kullanıyor İngilizce. Yani eyleme geçtiğiniz anlamına da gelebilirdi ama hemen açıklıyor Greta Thunberg bir sonraki cümlede. Yani iklim eylemine geçme gibi bir eylem değildi. Bu acting diyor bir oyunculuk anlamında. Yani İngilizce'de oyunculuk anlamına da geliyor çünkü acting. Yani politika oynamaya başladınız, kelimelerle oynamaya başladınız ve bizim geleceğimizle oynamaya başladınız diyor. Ve sanki bir takım sorumluluk alıyormuş gibi yaptınız ve koruyucularmış koruyucularımızmış gibi yaptınız ve bizi ikna etmeye çalıştınız ki her şey yolunda bakıyoruz, izliyoruz. Bu arada sizin sözlerinizle gerçeklik arasında, hakikat arasındaki aralık gittikçe büyüdü, daha da genişledi, daha da genişledi ve sonunda da o kadar düşük ki bu konudaki bilinç yani neredeyse sıyırıyordunuz. Ama açık olalım. Yaptığınız şey iklim eylemiyle filan ilgisi yok ya da bir acil duruma hitap eder bir durumu yok. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Bu bir iletişim taktiği, politika kılığında gizlenmiş bir iletişim taktiği, PR numarası. Siz özellikle de yüksek gelirli ülkelerin liderleri değişim şeyinde iddiasında bulunuyorsunuz ve gençleri dinlediğiniz gibi davranıyorsunuz. Halbuki tamamen büyük ölçüde eskiden ne yapıyorsanız onu yapmaya devam ediyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor diyor. Yani bilimi ciddiye alıyoruz numarası altında. Mesela şey diyorsunuz, bilim geri geldi falan diyorsunuz. Halbuki iklim zirvelerinde bir tek iklim bilimcisini de konuşmacı olarak davet etmiyorsunuz. Yaptığınız bütün bu iklim zirvelerinde diyor. Çok keskin aslında. Ve bir savaş, fosil yakıtlara karşı savaş açtığını iddia ediyorsunuz. Ve bu arada yepyeni kömür madenleri, petrol kuyuları ve petrol boru hatları açıyorsunuz. Sadece eskisi gibi, işlerin eskisi gibi yürütülmesine devam etmiyorsunuz. Birçok durumda artırıyorsunuz, hızlandırıyorsunuz bile bu süreci. Ve yani dünyanın en geniş kapsamlı iklim politikalarını uyguluyoruz derken aynı anda yeni petrol lisansları, ruhsatları ve yeni petrol alanları, kuyularının araştırmasına girişiyorsunuz. Ve çok böyle ambitious dedikleri çok kapsamlı iklim taahhütleri yaptığınızı söylüyorsunuz ama holistik olarak bir bütünsellik içinde bakıldığında zaten yeter, son derece yetersiz. Ama ondan sonra da birden şu iş üstünde yakalanıyorsunuz. Çünkü o hedeflere bile uğraşmadığınız görülüyor diyorsun. Diyor Greta Thunberg mesela, oyun bitti yazısında. Ve yani doğa ve biyolojik çeşitliliği koruma, biyoçeşitliliği koruma şeyi altında, numarası altında bütün dünya her saniye, her bir saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı kesip kereste için ya da başka amaçlar için kesip atıyor diyor. Ve bir yandan iklim liderliği pozuna giriyorsunuz, bir yandan da gelecekteki tarım politikasını, bu da Avrupa Tarım Politikası CAP'in tam bir çuvalladığı toplantıya atıf. O da tarım politikaları Paris Anlaşması'nı zaten hedeflerine ulaşılması imkansız hale getirecek diyor. Bir yandan Build Back Better diye, yani daha iyisini geriye dönüp daha iyisini yapacağız diye bir laf getiriyorsunuz ki bunu da adını vermeden Joe Biden'a atıf yapıyor sanıyorum. Joe Biden'ın lafı bu çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde daha iyisini geri getireceğiz. Ama pandemiden sonra yani daha iyisini yapacağız deyip astronomik paraları zaten yatırmış durumdasınız. Ama neye astronomik paraları, miktarları yeşil projelere değil. Yani yeşil ne demekse artık diyor. Bambaşka şeylere yatırıyorsunuz ve G7 toplantıları, zengin ülkeler toplantısı mesela bir örnek. Milyarlarca doları fosil yakıtlara ve fosil yakıt altyapılarına, temiz enerji yerine, yenilenebilir enerji yerine oraya yatırıyor diyor. Ve bunu da kompansasyonunu da güzel kelimelerle ve vaatlerle yapıyorsunuz. Yani birisi gelecekte muhakkak sizin eylemlerinizi düzeltecek ve onları net sıfıra ulaştıracakmış gibi davranıyorsunuz. Ve bütün bu boş sözleriniz yetmiyormuş gibi protestolar çok büyüdüğü zaman, o zaman da protestoları illegal ilan ediyorsunuz, üstüne gidiyorsunuz eylemlerin diyor. Elbette geleceğe yönelik bütün bu tedbirleri biz de sevinçle karşılıyoruz, kabul ediyoruz ve mevcut yaşama koşullarımızı ve geleceğimizi garanti etmek için bu çabaları destekliyoruz. Ama bunlar uzaktaki, çok uzun yıllar ötesindeki net sıfır emisyon hedefleri harika bir başlangıç olurdu gerçekten. Büyük bir başlangıç olurdu ama tümüyle deliklerle dolu, boşluklarla, hukuki boşluklarla, mantık boşluklarıyla, matematik boşluklarıyla dolu demeye getiriyor. Yani mesela biomass dedikleri biyolojik kütle, biyokütle, yani bunu temel alınan baz alınan sistemlere bakınca manipülasyon yapıyorsunuz ve pek çok önemli geri besleme mekanizmalarını, feedback loopları ve devrilme noktalarını dışarıda bırakıyorsunuz ve en tayin edici yönünü hakkaniyet, eşitlik ve tarihi emisyonlar, yani tarih boyunca yapanların, yapmış olanların sorumluluğunu tamamen dışarıda bırakıp bu hedefleri tamamen fanteziyle, böyle hayal dünyasında ölçülmüş, çizilmiş ve yani negatif emisyon teknolojileriyle zaten mevcut olmayan, daha yaratılmamış teknolojilerle besliyorsunuz, bizi aldatıyorsunuz. Ama bütün bu numaralarınız devam ettikçe çok daha fazla insanımız, biz insanlar, daha fazlası sizin bu yazdığınız metinlerin içinden okuyor ve oyunlarınızı keşfediyor. Ki tam denk düşmüş vaziyette Greenpeace İngiltere'nin yaptığı bütün bu oyunları, biraz önce sesini de bir kısmını verdiğimiz Exxon Mobil'deki rezaleti adeta önceden öngörmüş Greta Thunberg, aynı saatler bile olabilir ve eylemlerinizle sözleriniz, söylemleriniz arasındaki uçurum giderek artık imkansız, görmezden gelinmesi imkansız hale geliyor ve daha büyük, aşırı hava olayları da bütün etrafımızı kasıp kavuruyor diyor. Ve sonuç olarak bütün bu gezegen üzerindeki genç insanlar artık sizin yalanlarınıza katiyen kanmıyor ve kendinizi giderek giderek bizden de, gerçeklikten de uzağa çekiyorsunuz. Birkaç yıl önce hala doğru yönde gittiğinizi, herkesin, dünyanın doğru yönde gittiğini iddia edebilirdiniz. Bugün artık imkansız bu. 2021 şu anda net olarak ortaya kondu ki emisyonlarda, en yüksek salımlarda, karbondioksit ve sera gazı salımlarında ikinci yıl olacağı kesinleşmiş durumda. Öyle tahmin ediliyor diyor. Ve siz eğer yavaş hareket edersek kamuoyunu da çekeriz yanımıza diyorsunuz ama nasıl bunu bekleyebilirsiniz? Eğer bu krize kriz gibi muamele etmekten bir an bile buna girişmezseniz, yani eğer pandemi bir kere daha herkese gösterdi ki iklimle ekolojik aciliyet durumları hiçbir zaman acil durum olarak ele alınmadı. Bugün iklim krizi en iyi ihtimalle bir çeşit iş fırsatı, kar etme fırsatı gibi görülüyor. Yani yeşil yeni istihdam, yeni yeşil işler ve teknolojiler yaratmak için. Ama yani pandemi şey yaptıkça, geliştikçe söylemediniz ki bu bizim mesela maske endüstrisini, maske imalat endüstrisinin yararına olacak ya da yeni şeylerde, sağlık birimlerinde, hastanelerde yeni işlere yol açacak, yeni istihdama yol açacak. Böyle bir şey söylemediniz ki. Doğal olarak iklim eylemine karşı böyle eylemlere girmek doğal olarak bazı avantajlar ve yararlar sağlar. Ama şunu da söylememize gerek bile yok ki bu krizi eğer kriz olarak ele almazsak hiçbir şekilde çözemezsiniz, çözemeyiz. Ve yani bizim boyutlarını bile kavramadığımız bir krizi nasıl çözebiliriz eğer bunu kabul etmezsek? Belki de böyle bir rol oynamak sizi geceleri uyumanıza yol açıyordur. Yani sırf söylemiş olmak için lafı, bazı şeyleri söylemek. Çünkü kelimeler, bu söylediğiniz sözcükler elinizdeki senaryoda yazılı zaten. Ama sahnede çalışarak, sahnedeki rolünüzle uğraşırken şeyi unutmuş gibi görünüyorsunuz. İklim krizi öyle uzak bir gelecekte falan değil. Şu anda o kadar çok insanı etkiliyor ki en çok etkilenen yerlerde, en yoksul kırılgan kesimlerde yok edip gidiyor. Bu da sizin için bir oyun olabilir. oy kazanmak için oynadığınız, popülerlik için oynadığınız bir rol. İşte ya da şeydeki borsalardaki birkaç noktayı da kazanabilirsiniz, yükseltebilirsiniz karınızı. Bir şirketteki en yüksek, ikinci, daha yüksek bir mevkiye girebilirsiniz ya da lobby firmasında diyor, sanki biliyormuş gibi, evet, Greenpeace, Unearthed gibi, biraz önce okuduğumuz gibi. Ama yani gerçek içerik üzerine şey yapmak yerine ambalajla uğraşanlar, odaklananlar ve en güzel konuşmaları yapıp en miyop politikaları uygulayanlar, uzak görüşten en uzak politikaları uygulayanlar kazanır diye düşünüyorsunuz. Yapabilirsiniz, yapacaksınız tabii diyor, rolünüzü oynamak için devam edeceksiniz bu yolları, senaryoyu okumaya devam edeceksiniz, kostümlerinizi giyerek devam edeceksiniz ve mış gibi yapmaya da devam edebilirsiniz ve edeceksiniz de. Ama doğa ve fizik bunu yemeyecek, yemez bunu diyor. Doğa ve fizik sizin bu tiyatro oyununuzdan hiç eğlenmiyor ya da fikrini değiştirecek durumda değil. Seyirci bıkkın ve yorgun, gösteri bitti diyor Greta Thunberg. Evet, böyle. Greta bunları söylerken yangın meselesinden isterseniz bahsedelim. Hem dünyada yangınlar var, hem de Türkiye'de büyük, yani dünyanın bazı bölgelerine göre o kadar büyük olmasa da gene de çok sayıda yangın var. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün bu gün gün saat saat verdiği siteye bakıyorum. 3 büyük yangın devam ediyormuş. Bunlardan Bingöl'deki yakın zamanda kontrol altına alınmış. Ama kontrol altında alındı denilen de yine 30 civarı yangın var. Yani Türkiye'nin hemen hemen 30'a yakın yerinde orman yangınları devam ediyor. Fakat ilginç bir şekilde hem Yeşil Gazete'de vardı. Onlar da bir günden almışlar hem diye, yanlış söyledim. Türkiye'nin, Türk Hava Kurumu'nun yönetimi tüm yangın söndürme uçağı pilotlarını ve teknisyenlerini işten çıkarmış. Ve eski yöneticiler yangın söndürme uçakları çürütülüyor diye de açıklamada bulunmuşlar. Yani evimiz yanıyor diyordu Greta. Dolayısıyla hemen itfaiye çağırmak lazım gerekirken Türkiye'de bir de yangınları söndürebilecek ekip işten çıkarılmış. Çok kaygı verici bir şey, evet. Neden peki böyle bilinmiyor, değil mi? Evet, söyledim. İki yıl önce kayyım atanmış meğer Türk Hava Kurumları yönetimine. İşte kayyım halledememiş mi durumu? Demek ya da hallediyormuş belki, bilmiyoruz. Yani bu şekilde hallediyor olabilir. 486 kişinin hayatını kaybettiği bir yerden bahsediyoruz, Kanada'dan. Ve daha yazın ilk ayındayız, yani Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar çok zaman var. Ve çok çok daha sayısının artmasının muhtemel olduğunu, yani şehamet kuşluğu, tellallığı yapmak istemem ama bilim böyle söylüyor. Yani Greta Thunberg'in sözünü ettiği iklim bilim ve fizik, doğa bilimleri böyle söylüyorlar yani. Ve su da bitiyor. İklim değişikliği mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün batı yakasında korkunç bir susuzluğa yol açmış olduğunu gösteren bir haber var. Jeremy Deaton ve Brian Flynn'in imzasını taşıyan, Guardian'da gördüğümüz bir şey. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ama yok, orman yangınlarıyla ilgili bir Türkiye'de bir tedbir yok. Bir de son derece ilginç bir haber de ekleyeyim. Yani Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının pilotlarını işten atarlar ve uçaklar da çürümeye terk edilirken Ergene Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması için bir önerge verilmiş. Biliyorsunuz çok sayıda görsel şeyde de, başka yerlerde de görüyoruz. Ergene'den akan şey artık bir su değil. Çok koyu renkli, hatta siyah renkli bir korkunç kirli bir sıvı. Evet, yani sanayi atıkları, tarım zehirleri, Onu da ilaç diyerek bir rekor kırıyor, Türkçe dilinde kırılıyor. Gübreleme ve evsel atıkların karıştığı Ergene Nehri tam bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Bunu araştıralım demişler ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sunulan araştırma önergesinde nedir, kirliliğin araştırması durumu var mıdır yok mudur nedir diye reddedilmiş parlamentoda. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Peki soru, bu iki parti kirliliğin araştırılmasını istemiyorlar mıymış? Neden reddetmişler? Genelde zaten muhalefet ne öner verse reddediyorlar. Hatta hatırlarsanız daha öncesinde aynı yasayı kendileri önergeye evet. çevirip vermişlerdi. Öyle yapıyorlar. Evet. Yeni taktikleri bu. Peki ama kimi aldatıyorlar? Torunları, çocukları, torunları ve onların çocukları yok mu? Ergene Nehri'nden etkilenecek olan milyonlarca insan yok mu? Niye reddediyorlar acaba? Anlamadım. Neyse. Devam edelim. İyi haberlere geçelim aslında. İyi haberlere geçelim. Dün Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'da çok büyük kadın eylemleri oldu. Gerçekten inanılmaz coşkulu, çok kalabalık, çok kararlı yürüyüşler yapıldı. Ankara, İzmir, İstanbul'u ben takip edebildim. Hatta Hopa'da yine çok fazla sayıda yüzlerce kadının yürüyüş yaptığını gördüm. Çünkü 1 Temmuz resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden hükümetin ayrıldığını açıkladığı tarih. Daha doğrusu daha önce ayrıldığını açıklamıştı ama uluslararası anlaşmalarda belirli zaman aralıkları var. Bu zamanlar içerisinde ayrılabiliyorsunuz. 1 Temmuz'da böyleydi. Dolayısıyla kadınlar vazgeçmiyoruz diyerek bizim için bitmedi sloganını öne çıkardılar. Gün boyu hem sosyal medyada hem dövizlerinde hem pankartlarında İstanbul Sözleşmesi bizim için bitmedi dediler. Binlerce kadın ve LGBT birey Taksim Tünel Meydanı'na çağrı yapmıştı. Aslında yürüyüş yasağı vardı. Yani de sadece toplanma ve basın açıklaması için izin verilmişti. Ama kadınlar yani gerçekten kat kat böyle belki o videoları gördüyseniz kat kat barikatlar kurulmuştu polis tarafından. Fakat barikatları teker teker söktüler. 2-3 defa barikat açtılar. Bu kelepçelerle barikatları birbirine tutturuyor. Plastik kelepçelerle polisler. Onları kestiler makaslarla. Barikatları tutup kaldırdılar. Hatta havalarda elden ele dolaşan kask ve polis çevik kuvvete ait kask ve kalkanlar vardı. Onları nasıl aldılar bilmiyorum ama bu tabii öfkenin, biriken öfkenin bir dışa vurumuydu. Polis aslında şiddet de kullandı. Gaz attı, ses bombası attı. Bu barikatlara yüklendiğinde kadınlar. Ama susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diyerek çok büyük bir yürüyüş gerçekleştirdiler. En ilginç pankartlardan biri de yasalar sokakta yazılır. Evet, güzel. Çok yaratıcı olduğunu söyleyelim. Bir de geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz. Slogan da ilginç. Bu da başlangıç mücadeleye devam diye gezi eylemlerinden hatırladığımız bir slogan da söylenmiş. Ve bir ses verecek vaktimiz var mı? Bence verelim. Çünkü bu coşkuyu herkesin evet. duyması hepimizin moralini yerine getirecektir. Dolayısıyla bir kadın eylemlerindeki sloganları dinleyelim. İsyandayız! Hayatlarımıza kastedenlere karşı! İsyandayız! İşit değilsiniz diyenlere karşı! İsyandayız! İşit değilsiniz diyenlere karşı! İsyandayız! Tayinleri serbest bırakıp bizi gözaltına alanlara karşı! İsyandayız! Tayinleri serbest bırakanlara karşı! İsyandayız! Erkek adalete karşı! İsyandayız! Erkek adalete karşı! İsyandayız! Erkek devlet şiddetine karşı! İsyandayız! Homofobi Evet, tünel meydanından kadınlar sesleniyordu. İstanbul Sözleşmesi bizim için bitmedi. Yasalar sokakta yazılır dediler ve hakikaten uzun zamandan beri en coşkulu şeylerden, etkili şeylerden bir tanesiydi. Bugün ayrıca 6. ayı da bitiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayım olarak atanan rektörün sözlerinin aksine bu kriz 6 aya kalmaz biter demişti Melih Bulu. Hiç öyle olmadığını görüyoruz. Bugün 6. ayın bitmesi gününde gösteriler de olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde de etkili şeyler yapılacak. Onu da duyuracağız. Ama aynı zamanda bugün Vakainame'de de bu 6. ayın bitmesiyle ilgili olarak konuklarımız olacak. Onlarla da konuşacağız. Vakainame'ye de kulak vermenizi tavsiye ederiz. Bu arada ilginç de bir şey var. Milas'a bağlı Güllük'te Türkiye'nin en yüksek faturalı suyunu kullanıyoruz diyerek su faturalarına tepki gösteren yurttaşların da şirket binası önüne gelerek su faturalarını yakmaları gibi bir eylem de var. Bu hafta o kadar çok eylem haberi verdik ki sokaklar aslında ısınıyor. Yani bu sefer küresel ısınmadan dolayı değil, sosyal adaletsizliklere karşı tepki her yerde. Onur yürüyüşü, dünkü kadın yürüyüşü, işte az evvel bahsettiğiniz su faturalarına karşı eylemler, Boğaziçi öğrencilerinin eylemleri. Bir yandan da tahliye haberleri geliyor aslında. Dün yine umut verici bir haber, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkında hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Tahliyeyi bekliyor şu anda yakınları ve avukatları. Evet, bu da önemli. Anayasa Mahkemesi milletvekili düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmiş olduğuna karar verdi ve karar sonrası tahliye edilmesi bekleniyor, senin de dediğin gibi Özdeş. Ve milletvekilliğini geri kazanması sürecinin başlaması için de dosya meclise gönderilecek. O da çok önemli bir gelişme yani. Teknik olarak Berberoğlu gibi bir süreç yaşanır diye ilk değerlendirmeler var. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın da haberinde görülüyor. Oğlu da kendisi de. Babam lehine karar çıktı ve kendisi tahliyesini bekliyoruz diye söylemişti. Evet, en önemli haberleri bu şekilde size duyurmaya çalıştık. Bir de gene yani çok kötü haberin içinden olumlu diyebileceğimiz bir haberi de George Monbiot yazmış Guardian gazetesinde. Tigray bölgesinde yaşanan büyük kıtlığın önüne geçilebilir diye Gazete Duvar'da çevirmişler yazıyı da. Ve Etiyopya'nın bir zamanlar gelişim gösteren bölgesindeki yıkım, savaşın ve onunla bağlantılı suçların bir sonucu, dünyanın artık buna karşı harekete geçmesi gerekiyor diye bir uyarı yazısı yazmış. Hükümet eliyle başlayan bir savaş ve kıtlıktan bahsediyor ve geleneksel kıtlık şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmıyor, bu kasıtlı deniyor. Fakat öte yandan da muazzam bir toplumsal çabadan bahsediyor. Ölçeğinin de çok şaşırtıcı olduğunu, 18 yaşından büyük ve çalışmaya uygun olan her bireyin araziyi sağlıklı hale getirmek için yılda 20 gününü ortak projelere harcadığından bahsediyor. Son derece çarpıcı bilgilerle dolu bugünkü Gazete Duvar'dan ya da Guardian gazetesinden orijinal yazısından görebilirsiniz. Dünya çapında bir toplumsal kolektif hareketten bahsediyor. Dünyanın unutulmuş, adı bile bilinmeyen bir bölgesinde George Monbiot. Şimdi ara. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Sezin merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Sen seyyareye döndün anladığım kadarıyla. Dünya turlarına devam ediyorsun. dünya turları pek değil aslında. Tesadüfler sonucu zaten 2 yıl yaşamış olduğum Selanik'e gelmek durumunda kaldım. Keşke çok romantik ve güzel bir sebebi olsaydı. İşte diyebilseydim ki size şöyle keyif yapıyorum. İşte böyle bir zevki sefa alemindeyim. Öyle değil. Her zamanki gibi biraz zorunluluklardan oldum. Dışarıdan bakınca benim hayatım çok güzel ama içeriden her zaman bir mücadele var. Her zaman yerimde durmamamın sebebi bir takım mücadelelerden kaynaklanıyor. Burada da maalesef bu sefer fare kovalamaya geldim. Eşyalarımı, burada kalan eşyalarımı fareler bastığı için ve aynı zamanda bir bürokratik Yunanistan devlet makamlarıyla bir takım işleri halletmem gerekti. Zorunluluklardan aniden gelmek zorunda kaldım. Burada buldum kendimi. Kolay gelsin. İşleri koymaya diye çalışıyoruz her zamanki gibi. İzlenimlerim bir kere tabii ki dışarıdan bakınca Türkiye ile arada çok fark var. Çünkü burada hayat normale dönmüş. En çok insanlarda aslında psikolojik ağırlığı görmemek enteresan. Türkiye'de demek ki biz fark etmeden birçok şeyi psikolojik ağırlığını yaşıyoruz Türkiye'de. Buraya gelince onu fark ettim. Çünkü burada birdenbire insanların o rahatlığı, keyfi, her şeye gülümseyerek bakması, sohbet ederken veyahut da işte sohbet etmeye çok vaktim olmadı da bir küçük işte herhangi bir şekilde bir şey yaparken, bir şey alırken, ederken insanların size gülümsüyor olması, konuşuyor olması enteresan bir durum. Yani Türkiye'de sanırım biz bu işte keyfi kaybettik. Bu önemli bir kayıp. Yani o rahatlığı kaybettik. Çünkü bir yandan işte Türkiye'den gelen haberlere bakıyorum. Şort giydiği için kadınlara başına gelmeyen kalmıyor. Taciz haberleri. İşte zaten 1 Temmuz çok önemli bir dönüm noktasıydı. Tam da gelmeden önce oğlumu doktora götürüyordum Ankara'da ve orada da birdenbire müthiş bir polis böyle grup böyle koşturuyorlar. Böyle tam teçhizat dedim. Ne oldu? Acaba bir saldırı mı var? Bir şey mi oluyor? Ne oluyor yani? Bir tehdit var herhalde. Meğersem onur yürüyüş varmış. Tunalı Hilmi'de ve bir avuç insan hakikaten yani şimdi olayı çözmem de zaman aldı. Hemen ilk başta yani aklıma da gelmedi böyle bir şey olacağı. Çünkü insan yok yani yürüyen bir kitle görmüyorsunuz. Sonra işte neden sonra gidiyorsunuz. Birkaç tane insan, bir avuç insan ve birçok polis. Sırf onlar için toplanmışlar ama bir canhıraş ortam böyle. Zaten fotoğraflarını, kayıtlarını görmüşsünüzdür gibileriniz. Ben de paylaştım sosyal medya hesabımda. Olay buymuş. Evet ama dün mesela İstanbul'da, Ankara'da ve başka şehirlerde de kadınların bayağı ciddi sokaklardaki gösterilerine tanık olundu. Biraz önce seslerinden de kısmi olarak vermeye çalıştık. Çok coşkulu ve güçlü barikatları da bizatihi tek tek sökerek ilerleyen bir şeydi. Yani polis barikatlarını. Evet. Bu şiddetiyle bu aralar ünlenen polisin ne kadar çaresiz kaldığı da yani bir anda korku duvarları yıkılmış oldu aslında. Bütün sokaklara inmek isteyen herkes açısından. O yüzden çok önemliydi dünkü yürüyüş gerçekten. Evet, çok çok önemli tabii. Türkiye işte bunların içinde niye kendini böyle sorunların içine atıyor bilemiyorum. Buraya işte bakıldığında hep o rahatlık dedim size. O gerçekten önemli kaybettiğimiz bir şey. Bu arada burada gündemlerden bir tanesi de müsilaj. Büyük bir korkuyla ve burada olduğu için değil de büyük bir korkuyla yani Türkiye'den bu sefer bu mu gelecek tehdit olarak gibi bir endişe var. Evet, tabii ister istemez. Ve bu iki ülke daha önce de söylüyorum. Bu iki ülke aslında bu, özellikle iklim krizi üzerinden birbirine dayanışacakken ki Çin ve Amerika'da mesela iki büyük rekabet içinde birbirleri ülkede bunu yapmaya çalışırken niye Türkiye ve Yunanistan bu konuda işbirliğine gitmiyorlar veya beraber çalışmıyorlar ve onun yerine çalışıyorlar? Şimdi gerçi işte bir daha önce de bahsettiğimiz gibi araya bir yazlık es girdi. malum. İki taraf da turizmi çünkü canlandırmaya çalışıyor. Turizm molası. Evet, turizm molası verildi ama zaten işte Yunanistan'da da hem işte Mitsotakis'in hem de başbakan hem de Dışişleri Bakanı Demirel'in söylediği gibi aslında çözülmüş bir şey yok. Sorunlar orada duruyor. Sadece onu istediğiniz zaman işte buzdolabından çıkarıyorsunuz. İstediğiniz zaman buzdolabında derin dondurucu bile değil yani. bir rafa koyuyorsunuz. Uzun ömürlü sorunlar bunlar. Dursun bakalım. Selanik'te başka bir dikkatimi çeken tabii bir mesela artık savaş gemisi var limanda. Yani şeyde daha halkın olduğu tarafta. Daha önce de pandemi öncesi de gelmişti orada görmüştüm. Bu Türkiye ile tansiyon yükseldikten sonra belirdi ve onu işte halk gezebiliyor vesaire. Bir anlamda o çatışma ruhu ister istemez hepimizin parçası oluyor. Günlük hayatının bir içinde yaşadığı bir şey oluyor. Onun dışında Selanik'te bir de Alman askeri gördüm. Benim için yenilikti. Evet, Alman askeri diye de bir tür var artık. Dünyada epeydir var gerçi. Şimdi Afganistan'dan çekildiler. Önemli bir misyondu Almanya için. O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık böyle bir profil Almanya'da önemli de görevler istenen dünyada. Daha çok uluslararası var. Yani Afganistan'dan sonra Yunanistan'da mı konuşlanacak? Yunanistan'da yok, yok, hayır değil. Öyle bir şey yok. Tabii zaten Yunanistan'da varlar aslında. Biz görmüyoruz tabii ki. Türkiye'de de varlar. Bu arada önemli bir haberde ekonomiste yer aldı. Alman denizaltıları Türkiye'ye avantaj kazandırıyor diye. Yunanistan'a karşı avantaj kazandırıyor diye. Alman denizaltıları konusu mesela bizim üstünde konuşmadığımız konu Türkiye'de. Evet, biz birazcık yani Cengiz Aktar'la Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı biraz fazla iyimser bir havada olmasının sebebini de zaman zaman bu denizaltılarla acaba bağlantılı mı diye de sorduğumuz olmadı değil. Tabii sistem kaçmıyor da Türkiye genelinde işte pek bunları konuşmuyoruz. Ama şimdi Ekonomist'te yeni bir haber daha 2-3 gün önce yayınlandı. Ve özellikle yeni tip Almanya'nın denizaltılarının Türkiye için çok avantajlı olacağı özellikle vurgulandı. Bakalım mı? Evet yani şimdi bu işte karşılıklı silahlanma yarışından işte bir Fransa bir de Almanya çok aslında kâr ediyor. Tabii Amerika'yı saymıyor. Bunun içine hiç kapmıyor. Çünkü yıllardır var yani zaten Fransa ve Almanya'nın ötesinde. Amerika iki taraf içinde silahlanma bakımında hep oradaydı. İşte Türkiye ile ilgili malum sorunlar var vesaire ama bir anlamda F-35'ler işte bu sefer havada Yunanistan'a avantaj sağlayacak Türkiye'ye karşı vesaire deniyor. İşte bir taraf denizin dibinde, bir taraf da denizin üzerinde karşılıklı işte bir silahlarla avantaj elde ediyor vesaire gibi haller. Ama bunların aslında bir yararı yok çünkü müsilaj basmış bir denizden bahsediyoruz. Kim bilir Kanal İstanbul sonrası ne hale gelecek bir denizden havadan bahsediyoruz. Bu ortamda zaten ortada savaşılacak bir denizde kalacak mı bilemiyorum yani. Bu arada söyleyeyim. Yani biz de görüşmeler halindeyiz açık radyo olarak. Bir tane Tophane stüdyolarının oraya, bir tane burada Ayvalık'taki stüdyoların önüne denizde birer denizaltı yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ağır denizaltısı. Evet. Yani bu hakikaten denizaltı meselesi hep benim tüylerimi ürpertiyor. Özellikle kazalar vesaire de olduğu için en son gene yani bir şey vardı malum Endonezya'nın büyük bir kazası oldu ve yüzün üzerinde insan öldü değil mi orada? Evet korkunç bir kazaydı. Bunlar orada zaten bir denizlerde arka arkaya hem NATO'nun hem Rusya'nın tatbikat yaptığı gibi tehlikeli gelişmeleri de belki bahsetmekte fayda var. Karadeniz'den 32 ülke NATO ve NATO'nun NATO'ya dahil olmayan ülkeler de şimdiye kadar en fazla sayıda ülkenin bir araya geldiği tatbikatmış. Rusya'nın dibinde deniz tatbikatı yapıyor. Financial Times'ta Japonya açıklayan Çin denizinde Japonya ve ABD'nin gizli bir deniz tatbikatı yaptığı yazıldı. Rusya ise Suriye ile birlikte Akdeniz'de böyle bir deniz tatbikatı yapıyor. Bu arada Türkiye'de denizaltı alıyor falan. Biraz işler tehlikeli galiba. Oldukça evet. Putin'in de sert açıklamaları vardı malum. Evet. Rusya'nın işte şey aslında 3. Dünya Savaşı'nı başlatmadan İngiliz savaş gemisini batırabileceğiyle ilgili bir açıklaması vardı. Orada da ciddi tansiyon servisi yaşanmıştı geçen haftalarda, hatırlayalım. Bir tarafta Karadeniz'de bunlar oluyor. Bir tarafta evet Ege'de de durum çok iyi değil. Dolayısıyla işte biz böylece aslında savaş makası içinde yaşıyoruz. Türkiye'de zaten genel politikası bakımından, dış politikası bakımından hep bunları da bahsettiğimiz gibi zaten o tansiyon ve işte aslında sert güce dayalı hep. Sertliği ve askeri gücü ön plana çıkaran bir çizgiyi de zaten benimsemiş durumda. Tabii bu arada neyse birazcık dinleyicilerimizi eğlendirelim. Benim en sevdiğim haberlerden bir tanesi bu hafta o şeyde bir İngiltere'de gizli belgelerin malum otobüs durağında bulunmasıydı. Evet, evet yani. O evet yani onu tekrar gündeme getireceğim kusura bakmayın ya. Lütfen, yani ona hakikaten bayıldım. Bizim böyle hep işte istihbarat, sert güçler, bilmem neler falan bunları da şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama bir yandan bakıyoruz gerçek hayatta da aslında komedi var. Yani şimdi benim hep işte James Bond'lar, bilmem neler falan neler, İngiliz istihbaratını hep ciddiye alırız böyle. Bir yandan bu imaj var. Bir yandan işte bir Türkiye'de ayrıca bir İngiliz böyle 19. yüzyıldan kalan herhalde bir şey bu. Hep İngiliz istihbaratının, İngiliz derin devletinin çok büyük şeyler peşinde olduğuyla falan ilgili. Biraz Kıbrıs'la da alakalı tabii herhalde. Ama İngiltere'nin kendisi şu an çok ciddi işte bu Brexit malum beraber ciddi benim gibi göçmen bu izinleriyle şunlarıyla bunlarıyla uğraşan insanlarla dolu. Çünkü oradaki Avrupa Birliği vatandaşları da haklarını kaybediyorlar malum. Yani gerçek İngiltere'nin böyle dertleri var gerçek hayattaki ama en komikte tabii o çok gizli belgelerin otobüs durağında bulunuyor olması. Yani evet, bu İstihbarat dünyasının gerçekliği de buymuş ya. Otobüse biniyorlar. Evet, çok ilginç bir durum. Yani gerçekten iyi ki bir kez daha konuşmamıza fırsat vererek hatırlattın. Yani şöyle bir şey, for UK eyes only diyor. Yani James Bond ünlü film ve romanın da adı For Your Eyes Only'di hatırlanacağı üzere. Evet. İngiliz ajanının. Yani sadece onun gözleri için, casusların gözleri için diye. Bir yandan da işin son derece trajik bir tarafı da dünyanın en büyük araştırmacı gazetecilerinden biri olan, hatta şu anda birincisi konumunda olan Julian Assange'i bütün bu Amerika'nın ve Britanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Britanya'nın yaptığı korkunç insan hakları, yani insanlık suçlarını afişe eden kişinin de ağır şartlarda yargılanmak üzere Amerika'ya iade edilmek üzere Belmarsh gibi çok ağır bir hapishane şartlarında tutuluyor olması. Tamamen ne İngiliz vatandaşı ne Amerikan vatandaşı ama İngiliz hapishanelerinde Amerika'nın isteği üzerine casusluktan tutuluyor. Çok ilginç. Ve evet. Avustralya'nın da sesi bile çıkmıyor. Asıl evet. Vatandaşlığı. Yani harika bir dünya yani. Harika dünya canım yani bu işte neyse bu gene de bu belgeler tabii çok iyi. 50 sayfa e-mail ve PowerPoint, onlar da PowerPoint presentation yapıyor. James Bond gerçek hayatta otobüse binen ve PowerPoint sunumu yapan bir kişiymiş ya. Ahmet Kaya'nın şarkısı vardı ya, tabancamı unuttum helada diye devam eden, nereden baksan tutarsın da. Gerçekten. Gerçekler işte hayaller ve gerçekler. Hayaller Aston Martin böyle arabalar şeyler, ondan sonra işte Martin'iler. Gerçekler böyle bir durum yani. Neyse, tabii bu arada BBC'deki önemli başka bir haber de yeni çıkan, plastiğimizi Türkiye'ye gönderemiyoruz. Şimdi nereye göndereceğiz diye. Gerçekten başlığı bu. Turkey is banning our plastic, so where do we send it now diye başlık koymuşlar ya. Yani, nerede çıktı? Biz atlamışız. BBC'de çok yeni bir haber bu. Türkiye işte plastiğimizi yasaklıyor ve şimdi nereye göndereceğiz? Yani BBC yıktın beni ya. Böyle bir, evet, başlık ya. Olabilir mi? Niye o plastiği nasıl bu yapmayalım, etmeyelim falan filan, böyle bir oraya buraya göndermeyelim, dünyanın hiçbir yerine göndermeyelim. Çünkü o plastikten sonuçta hiçbirimiz kaçamıyoruz. Denize gidiyor, denizden ondan sonra balıkların Tayland'da yediği, işte Malezya'da yediği kıyılarda plastikleri, tuttuğu plastikleri sonra bir şekilde muhakkak o size geliyor. Balıkların çoğunda ciddi oranda deniz bütün hayvanların, canlıların plastik var. Dolayısıyla orada çok uzakta bir yerde olmasından da kaçamıyorsunuz. Neyse. Sizin bir dakika neyse diye geçiştirmeyelim. Açık Gazete'nin araştırmacı gazeteci ödülünü bugün sana sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz bu haberi ben şahsen atlamıştım. Sizinle hemen de paylaşacağım. Daha da üstünde durursunuz. Çünkü çok önemli bir konu hakikaten. Bütün bu plastik meselesi. Plastiğin işte bir satılıyor ve aynı zamanda işte bütün bu çöplerin daha doğrusu bir pazarlama metası haline gelmesi ondan sonra tamam, ciddi bir problem. Çok fazla çöp yaratıyoruz. Bir şekilde onlardan kurtulmak lazım ama bunların işte dediğim gibi yani bir takım işte Türkiye gibi ülkelere neden olsa kazanç sağlayacak tarafların olduğu yerlere veya muhtaç olan ülkelere satılıyor, gönderiliyor olması. Evet, çok önemli. Büyükçekmece Gölü'nde de çok sayıda balık ve yengeç ölü olarak karaya vurmuş. Böyle bir yeni taze haber vardı. Acaba plastik yedikleri için mi oldu bilmiyoruz. Evet ya, şimdi bu programı evet ben de denize bakarak yapıyorum ama ciddi bir çöp yığınının olduğu denize bakarak yapıyorum. Yani evet. Ki Selanik oldukça ufak bir şehir ve küçük de olmasının ötesi temiz de bir şehir. Genel olarak büyük bir endüstriyel yapıdan veyahut da işte genel olarak kirlilikten bahsedemeyiz. Ama maalesef burada da işte müsilaj yok tamam şu an ama yarın öbür gün ne olacağı belli değil ve tabii ki işte bu buranın kendi çöpü orada bir manzara üyesi olarak karşımızda duruyor. Neyse bu haberde bu arada BBC'nin haberinde şey demişler ki işte Temmuz'dan itibaren tüm plastik atıkların ithalatı yasaklandı ithalatı yasaklandı diye. Tamam işte bu Türkiye'de gündem oldu ve yasaklandı. Demek ki işte kamuoyunun hala bu konuda bir gücü var. Bunu gündeme getirenler, kurulamayan Yeşiller Partisi de var onların arasında. Gündeme getirenler hakikaten çok büyük bir iş yapmış oldular. Ama haber şöyle devam ediyor. Bu durum Birleşik Krallığı ciddi bir problemle baş başa bırakıyor. Ya yani haberin gerçekten dili, yaklaşımı beni benden aldı. Evet. This leaves the UK with a real problem demiş. Yani hakikaten böyle bir ortamdaysak, yaklaşımdaysak BBC bile sözlü bu kadar etik tavırdan dem vuran bir haber organı olarak böyle davranıyorsa işimiz iş yani. George Monbiot bunu uzun yıllardan beri zaten yazmakta, evet. BBC'nin tarafsızlık adı altında tam bir kepazeliğe imza atan pek çok haber olduğunu. Tabii yani şimdi çok romantize etmedim. Evet, bir de ben bir ufak düzeltme yapayım izninizle. Büyükçekmece değil, Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçlerin sahile vurduğunu hemen düzeltir, özür dilerim. Bu büyük ve küçük çekmecelerin ciddi herhalde bu konuda sorunları var. Bu arada şeyde bir arada şimdi sizi benzetmeyeyim yani yanlış anlamayın sakın Ömer Bey, bana kızmayın. Devlet Bahçeli'de küçük çekmeliler diye bir konuşmasında sürekli kendilerini öyle hitap etmişti. Küçük çekmeliler, küçük çekmeliler diye bütün bu şeyde. Evet yani neyse. Şimdi bu aynı zamanda haberde tabii Çin'in 2017'de yasakladığı dünyanın en büyük çöp ithalatını gerçekleştiren ve aynı zamanda Malezya'nın da çok daha ciddi tedbirler aldığı eskisine göre, o da ciddi bir ithalatçı. Bunlardan dem vuruluyor. Ve çok çok acıklı tabii, yani işte dünya yavaş yavaş işte bunlara kapısını kapatırken Birleşik Krallık ne yapacak şimdi bakalım. İsteseler çözümleri bulurlar herhalde. Bu aralarda biliyorsunuz işte geçen programlarda da bahsetmiştik. Dünyaya yaptıkları, verdikleri yardımları, ihtiyaç içindeki dünyaya. Mesela işte Afrika'daki ülkelere, Yemen'e vesaire, işte böyle ciddi ihtiyaç içindeki olan yerlere verdikleri yardımı budadılar tamamen. Bu tartışılıyordu İngiltere'de ve oradan herhalde buradan kestikleri paralarla bunlara da bir çözüm kendi içlerinde bulurlar diye ümit ediyorum. Neyse. Evet, bir de yani COP21'in yapılacağı Glasgow'da, İskoçya'nın başkenti Glasgow'da da milyarlarca sterline ihtiyaç varmış durumu iklim ve çevre açısından yaşanabilir halde tutmak için ya da getirmek için. Oraya yatırırlar herhalde. Evet. Yani, oraya yatırırlar. Evet, gene G7 toplantısında olduğu gibi istakozlar, bonfileler dolu yeni toplantılar yapmak için küresel iklim krizine dikkat çeken harcayabilirler. Evet, biz de bütün bu gölünden de yengeç getirir yerler. Olabilir yani, uçak yollayıp şey yapsalar, alsalar şaşırmam. Bu arada yavaş yavaş kapanmaya yaklaşırken Selanik'ten bir gözlemim de, çünkü siz arka planda benim köpeklerimin sesini duymuyorsunuz. Onları çok özlüyorum. Hakikaten de. Fakat burada çok fazla köpek var. Şimdi arka planda da size gelmesin bir köpek avlaması. Duyuyoruz. Duyuyor musunuz? Evet. Ondan da kaçmak yok. Çok fazla köpek var. Bu ama genelde işte Yunanistan genelinde, Selanik özelinde de önemli tabii ki. Neden? Çünkü hakikaten sayıları artmış köpek sahibi olanların pandemi döneminde ben biraz psikolojik böyle sebepler bir dostluk arandığı için olduğunu düşünmek istiyorum, ama daha çok bana Yunan arkadaşlarımın söylediği dışarıda gezmek için. Çünkü pandemi döneminde bütün bu işte kısıtlamalar zamanında ancak köpek sahipleri dışarı çıkıp köpeklerini gezdirebiliyordu. Belli bir dönem. O sırada köpek sahipleri çok artmış. Şimdi umarım iyi bakarlar diyeyim bari yani. Çok, evet. Çünkü gerçekten büyük bir sorumluluk. Umarım bunun zevkini alırlar, ne kadar büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda ne kadar muhteşem bir şey olduğunu. Hayvan sahibi olduğunu. Ve köpek sahibi olanlar artar diye ümit edeyim yani. Daha da artsın tabii, hiç itirazım yok. Sadece iyi bakılsınlar yeter ki. Sadece dışarıda dolaştırmak için, gezmek için olmasınlar. Evet, aynen öyle. Peki, bitiriyoruz süreyi de. Evet, bu arada evet, dün önemli de bir yıl dönümüydü. Burada da o yıllarını ıskalamadık tabii, benim oğlum içine çok meraklı olduğu için. Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıldönümüydü. Ve Çin'de çok büyük kutlamalar gerçekleşti. Bunu da hatırlatalım. Allah kabul etsin. Yaşandı. Allah kabul etsin. Evet. Burada siz artık olmadığı için Yunanistan'da kutlandığını görmedik ama siz de iktidarda değil. Reis de, oranın reisi yani Xi Jinping de 70 bin kişinin önünde önümüzde kimse duramaz diye bir konuşma yapmış. 70 bin çok azmış ya. Hı? Ne var 70 bin kişi toplamak? Az evet. 1 milyar nüfus var. Çin ölçeğinde. Az toplamışlar. Evet. Ya, büyük kalabalıklar her tarafta varmış, onu söylüyorlar. O işte Tiananmen Meydanı'nda yapılan da 70 bin sığmış. Biraz da gene de sosyal mesafe Çin'de de kendine göre Çin sosyal mesafesi de dikkat edilmeye çalışılıyor. Bu arada onlar da yoğun bir aşılama kampanyasındalar. Oldukça da hızlı gidiyorlar. Biraz Türkiye'yle benzer şekilde. Evet, bu işte Xi Jinping'in konuşmasıyla ilgili de tartışma var. Çünkü dış basına yansıyan İngilizcesi İngilizce tercümesinin Çincesinden farklı olduğunu iddia edenler var. Çince'de daha sert bir konuşma tonu olduğu, aslında yani daha sert alınabilecek kelimeler seçtiği, yani çift bir anlamda manalı kelimeler seçtiği de söyleniyor. İşte böyle bakalım. Evet, dünyanın riyakar durumuna mükemmel bir örnek daha. Evet, çok teşekkür ederiz sizin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Daha maceralarımın gelecek bölümlerini de artık haftaya anlatırım. Dizi halinde. Aranızdan, bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ülkemizde hep beraber oluştuğunda görüşürüz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, sizin öneriden sonra bir ara vereceğiz şimdi ama araya girmeden hemen bir son dakika haberi var, bir vefat haberi. Oyuncu, senarist, yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında vefat etmiş. Yeşilçam sinemasının en önemli isimlerinden ve 200'e yakın filme katkı sunmuş olan bir sanatçıydı. Çok tanınmış biri. Oyuncu Civan Canova duyurmuş. Gazete Duvar'dan okuyoruz. Instagram hesabından paylaşım yapan Canova, güle güle Kartal abim, seni çok özleyeceğim demiş. Ve böyle bir sinema dünyasının önemli bir kaybını da duyurmuş olalım. Şimdi ara. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spor dünyasında ilginç bazı gelişmeler var. Yani spordan başka yönler de var. Onların üzerinde biraz duralım istersen. Öyle yapalım, evet. Yani Euro konuşmuyoruz bugün, belki gelecek hafta final öncesi konuşuruz. Ama hafta başı, daha doğrusu geçen hafta sonu ve bu hafta başı bir olay oldu. Yani daha doğrusu ilk herhalde paylaşım yapıldığında fark etmedim, ben zaten takip etmiyorum. Galatasaray futbol takımının oyuncusu Taylan Antalyalı herhalde geçen pazar olsa gerek bir tişört giyip sosyal medya hesabında paylaşıyor. Üzerinde herhalde Gay Pride'i destekleyen gökkuşağı şeyi var, harfleri var. Pride Power yazıyor, evet. Evet, tamam. Bunun üzerine galiba TV100, değil mi? Böyle bir kanal var Türkiye'de. Oradaki bir futbol programında iki yorumcu, Turgay Demirel ile Emre Bol, zaten daha önce ayrımcılıklarıyla, ırkçılıklarıyla yana çıkmış kişi bunlar. Taylan'a yükleniyorlar. Milli takımda nasıl yeri var? Türkiye'nin değerleri var. İşte Müslüman ülkedeyiz falan diye. Taylan'ın böyle milli takımdan da atılması için bir kampanya içi çevirecek kadar ileri gidiyorlar programda. Diğer iki yorumcu sanıyorum karşı çıkıyorlar buna. İki yorumcu daha var programda. Onlar hani karşı görüş belirtiyorlar ama ortaya çıkan tabii şey oldu. Bu iki, Emre Bol'la Turgay Demir'in Taylan'a yönelik yorumları oldu. Ve ertesi gün büyük bir infial oldu tabii, sosyal medya olmak üzere. Benim genelde gördüğüm Taylan'ı savunan bir kitle vardı ama karşı görüş yazanların da olduğunu sık sık gördüm. Özellikle benim tanıdığım ya da takip ettiğim spor gazetecileri, Türkiye'dekiler ağırlıkla Taylan'ı savundular. Ertesi günde, salı günü sanıyorum, Galatasaray Kulübü'nden hem resmi bir açıklama hem de yeni yönetim kurulunun basın sözcüsü Remzi Sanver'den çok yerinde güzel bir konuşma geldi. Daha doğrusu o bir ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası bir basın açıklaması yaptı. Orada Taylan'la ilgili bir bölüm de vardı. O açıklamanın içinde. Kulüpte sahip çıktı oyuncusuna. Ve diğer kulüpleri de birlikte dayanışmaya davet etmesi de ilginçti. Rekabet başka alanda olur. Sporda rekabet olur ama bu gibi değerlerin korunmasında ortak davranmamız gerekir gibi ilginç bir, iyi bir şey vardı, açıklama vardı. Evet, yani burada aslında son herhalde bir hafta ya da 10 günde gördüğümüzde Türkiye'deki LGBTİ hareketinin yaşadığı sıkıntılar gözümüzün önünde ama bir yandan da bu özellikle sporun ama özellikle de futbolun içindeki bu eşcinsellik tabusunun bir kez daha su yüzüne çıktığını da aslında işaret oluyoruz. Çünkü dünyada da böyle biraz ama Türkiye'de daha fazla tabii. Yani hiç konuşulmayan, bastırılan, hatta dalga geçilen bir konu olmayı sürdürüyor bu. Bu yorum yapılınca aslında Taylan'ın giydiği tişört üzerinden ve işte hani bunun bahsinin geçmesi, desteğinin olması bile değil mi? Milli takımın atılma şey olacak, konusu olabilecek kadar ileri gittiler eleştirilerinde. 2004'teki bir aslında bu konudaki tartışma aklıma geldi. Tansel Türk, o dönemin herhalde ünlü baleteydi. Şimdi herhalde dans hocası, baletlik yapmıyor herhalde. Dans hocası, dans okulları var, bale okulları var bildiğim kadarıyla. Çok sık duymasam da adını. 2004'te Ankara'da katıldığı bir panelde kendisine bir soru geliyor. Soru herhalde baleyle homoseksüellik ilişkisi gibi bir kısmı da var sorunun. O da diyor ki bu görüş kesinlikle doğru değil. Bazı ünlü baletlerin homoseksüel olması tesadüf. Homoseksüellik tercih meselesi de futbolcular bizi geçer diyor bu konuda. Çünkü benim arkadaşlarım var, biliyorum. Bunun üzerine o dönemde yaşanan infiali ben hatırlatmak isterim. Futbolcu, Türkiye'deki futbol camiasında. İlk tepki dönemin Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Turgay Şeren'den gelmişti. Yazılı açıklama yapıp şöyle demişti Turgay Şeren: futbolcuların böyle çirkin bir özelliği benimseyebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Tansel Türk bu futbolcuların kimler olduğunu açıklasın. Çirkin yalanlarıyla spor kamuoyunu şüphelere düşürmesin. Berlin Panteri lakabıyla maruf. Berlin Panteri ama tabii o kısmı demiyor. Ben maalesef Turgay Şen'in spor yazarı ve işte bu dernek başkanı olarak biliyorum yıllarca. Hani gördüğüm en geri kafalı kişi olabilir benim futbol dünyasında. Vefat etti. Arkasından kötü konuşulmaz denir ama Turgay Şen gerçekten çok geri kafalı bir spor yazarı ve spor kişisiydi benim görümlerimde maalesef. Tam da ona paralel bir konuşma yaptı. Yani Profesyonel Futbolcular Derneği'nin onun başkanlığı döneminde futbolcuların hakkını bir kez savunduğunu görmedik. Tek çıkış yaptığı olay budur Türkiye'deki. Evet. Yani bu Tansel Türk'ün ki dediğim gibi panel futbolla ilgili değil. Birisi öyle soru sorduğu için sonra da tabii o hafta sanıyorum Türkiye'deki televizyonlarda falan bu olay konuşulmuş. Geriye gidince gördüm. Tansel Türk demiş ki Fransa'da eğitim gördüğü için futbolcu arkadaşlarım da Türkiye'de değil Fransa'da demiş. Zaten bilmiyorum kurtulmak için mi yaptı gerçekten böyle. Gerçekten de olabilir çünkü dediğim gibi herhalde küçük yaşta Fransa'ya gidip orada bale eğitimi aldığı için çok akla yatkın bir olay zaten Fransa'da olması. Tanıdı arkadaşlarım. Neyse yani sonra da bir sürü futbolcunun buna karşı yorumu. İşte bizi zan altında bırakmasın, kendini ne zanıyor diyor. Türlü futbolcudan görüş almışlar o zaman Türkiye'deki futbolculardan. Yani bunun aslında kadar büyük bir tabu olduğu hele 2004'te anlaşılıyor. Şimdi mesela böyle... Pardon bir de şeyi ekleyeyim ben. Turgay Şeren'in bu futbolcuların emekçi olarak haklarını savunmakta filan da çok geride kaldığını gösteren bir örnek de işte İsmail Kurt'un Galatasaraylı Metin Kurt'un sendikal faaliyetleri yapması üzerine de ona da karşı çıkmıştı. Yani hiçbir destek vermediği gibi futbolcuların emeklerinin korunması için oldukça geri bir tavır takındığını da hatırlatalım. Yani o sağ içindeki dışındaki bütün yeniliklere karşıydı benim gördüğüm tüm spor azarlığına. Neyse konumuz evet. Turgay Şahin değil tabii. Yani bu hep bir Türkiye'de tabuydu. Dediğim gibi yani dalga geçilenmiş zaten. Yani bir dalga konusu biliyorsunuz. Hakem üzerinden bir zaten geleneklerleşmiş bir küfür vardır falan. O yüzden hani hala böyle düşünen bazı spor azarlarının olmasını hani normal karşılıyorum. Yani hala kafa eskide kalmış. Halbuki tabii dünya bile hala tam rahatlamamış olmasına karşın çok dünyada bile iş değişiyor açıkçası. Yani İngiltere'den örnek verebilirim. Justin Fashanu işte İngiltere'deki herhalde ilk futbolculuğu döneminde gay olduğunu açıklayan ilk kişiydi herhalde. 35 sene olmuş mudur? Biraz daha az herhalde. 80'lerin sonu, 88 olması lazım. O zaman tabii işte The Sun falan gibi bulvar basınına malzeme olmuş. Verdiği röportajlar günlerce konuşulmuştu ama İngiltere futbolunda da pek kabul edilen bir şey değildi. Hatta o zamanki teknik direktörü daha doğrusu 1981 ile 85 arası galiba teknik direktörü Brian Clough yıllar sonra bir BBC'deki programla oyuncusuna dalga geçiyordu mesela. Demek ki yani 93-95 o dönem dalga geçtiği bir durum. Eski teknik direktörün. Şimdi ise yani İngiltere'deki durumu özetlersek durum tamamen değişmiş durumda. Evet bir ünlü bir futbolcu yok mesela ya da bir aktif futbolcu pek yok ama diğer sporlardan işte rugby'den başka sporlardan oyuncular var işte yüzücü, atlayıcı, tenisçi falan birçok sporcu var, erkek sporcu var gay olduğunu açıklayan. Futbol hala biraz daha takım sporları belki bu işe nasıl diyeyim soğuk bakıyor olabilir ama yani şunu düşündüm mesela bir sosyal medya paylaşımları yıllardır yapılıyor. Eskiye dönük defterlerle karıştırılıyor. Yani bir mesela İngiltere bir oyuncu transferi olsa bu sezon Türkiye'den ya da başka bir ülkeden ve ortaya çıksa ki işte gaylere karşı paylaşımları var. Hakaret etmiş falan. İngiltere'de futbol oynatmazlar mesela kişiye. Yani burada ya geri yollarlar ya bir futbol kariyeri olamaz burada bu ortaya çıktığında. Yani ceza vermekte falan da yetinmezler. Aynen geri postalarlar. Öyle bir durumdayız. İşte dediğim gibi 25 yıl önce belki hala İngiltere'de bile biraz espri malzemesi olan bir şeydi. Şu an değil ama Türkiye tabii daha yolun çok başındayız açıkçası. Yani sadece tişört giydiği için saldırıya uğrayan bir futbolcudan söz ediyoruz şu anda. Neyse ki işte kulübü arkasında durdu. Genel kitlede de yardıma çağırdı. Yani şeye çağırdı. Dayanışmaya çağırdı. Evet o neyse ki Ender Aslan'ın evet. Olumlu şeylerden bir tanesi evet. Diye bakabiliriz. Dünya futboluna dediğim gibi erkek sporunda bu hala biraz tabu açıkçası. Yani ben şimdi örneklere baktım. Kimler sporcuyken ya da sonra sporcuyken açıklayan zaten az da kimler erkek sporcular mesela eşcinsel olduğunu açıklamış. Mesela işte yüzücü Ian Thorpe, Avustralyalı çok ünlüydü. Sporculuktan yıllar sonra. Mesela buz patenciler var. Adam Rippon, Brian Orser, Greg Louganis var. Çok Amerikalı efsaneci, efsanevi atlamacı. Evet. İlginçtir. Ioannis Melissanidis. Yunan jimnastikçi işte 20 yaşında herhalde olimpik sporcuyken açıklamış. Ben hani onu biraz şey araştırma yapınca gördüm. İngiliz atlet Colin Jackson, basketbolcu John Amechi, Kevin Clement Amerikalı atlet 2 yıl önce açıklanmış eşcinsel olduğunu. Yani çok fazla örnek yok. Mesela futbolda futbolu bıraktıktan sonra ancak işte yönetici falan olunca açıklayanlar var. Yani daha ünlü önde gelen isimleri söylüyorum. Mesela şu an Stuttgart Almanya Stuttgart takımının genel menajeri Thomas Hitzlsperger 2014'te açıklamıştı ama futbolu bırakalı kaç yıl olmuştu tabii. Şimdi işte 7 yıl olmuş. Çok saygıdeğer bir yönetici Alman futbolunda. Yani futbolda da böyle bir sembol isim yok. Bunun şeyini açacak. Önünü açacak, kitleleri rahatlatacak diyeyim. Hala biraz şey, bir soyunma odası korkusu var ama geçen günlerde Amerika'dan tabii bir haber geldi. O bir ilk oldu. Yani Amerikan futbolcusu Nassib'ti değil mi galiba? Carl Nassib. Evet. Carl Nassib, evet. Yani ilk defa NFL'de Amerikan futbolunda sporculuk hayatı devam eden bir oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı. Bu bir ilk. Amerikan sporlarında da biraz bu maçoluk sembol hala devam ediyor. Yani işte basketbol, NFL. Dediğim gibi hani eski oyuncular da var. Ama aktif bir oyuncu pek sık rastladığımız bir durum değil. Çoğu cesur bir tavır göstermiş. Pek sık rastlamadığımız bir durum açıkçası. Kadınlarda ise durum değişik mesela. Yani dünyada da kadın sporcular daha rahatlar bu konuda. Yani çok ünlü örnekler var. Belki 40 yıldır. Üstelik bir sürü ünlü çift var kadın sporcu. Ve bunların bir kısmı Türkiye'de geldiler. Çift olarak geldiler. Kulüpleri biraz durumu saklamak istedi. Yani daha doğrusu saklamak değil, bahsedilmesini pek istemedi mesela. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela Diana Taurasi, Amerikalı basketbolcu. Yani gelmiş geçmiş en büyük kadın basketbolcu diyebilir miyiz? Belki. Yani 4 olimpiyat şampiyonluğu var. Defalarca WNBA şampiyonu oldu. Kaç yaşına geldi? 37 herhalde. Hala oynuyor. Türkiye'ye gelmişti. 2010 ya da 11. Geldiği sezon o zaman sevgilisi olan Penny Taylor, Avustralyalı kadın basketbolcu da geldi, Fenerbahçe. Birlikte geldiler. Ve o zaman basketbol camiasında bilinen bir durumdu. Ama çok böyle haberi çıkmadı açıkçası. Pardon. Bir de Amerika'nın dünya şampiyonu, futbol takımının dünya şampiyonu Megan Rapinoe'nun kaptanı. Megan Rapinoe'nun şu andaki herhalde mesela Diana Taurasi, Penny Taylor sonra evlendiler, çocuk sahibi oldular. Megan Rapinoe'nun herhalde evli değil, emin olamadım. Evlenmiş de olabilirler. Eşi ya da sevgilisi diyelim. Sue Bird, Amerikan basketbol bir takımının şu andaki işte hala en önemli oyuncularından biri. Onlar öyle bir çift. Bir ilginç örnek yine Türkiye'ye gelen Ann Wouters, Belçikalı çok önemli basketbolcu. Son 20 yılın en önemli oyuncularından birisi. Galatasaray'a gelmişti. Transfer olmuştu. 2011 olması lazım yine. Yani şöyle bir saçmalık oldu. O zaman bir eşi var. Yani kadın eşi var. Türkiye geldiklerinde evliler ve birer çocukları var. Yani ikisi de birer doğum yapmış. Çok da şeker pozu var Ann Wouters çocuklarla. Ama Türkiye'nin önde gelen basket haber sitelerinden BasketFoul şöyle bir haber yaptı. İşte eşcinsel oyuncu Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelirse kucağında bu çocuklar ve fotoğrafını gördünüz. Partneri olacak yanında. Türk toplumu için oldukça aykırı bir durum. Ayrıca Türk kızlarını, Türk basketbolcularını doğa dışı organizasyonlardan korumak hepimizin görevi olmalı. Hangi dergi dedin bu? BasketFoul sitesi. BasketFoul. Hakikaten evet. Adına uygun yani. Böyle bir paylaşım. Sonra tabii sitelerinden çok tepki gelmiş çünkü. Şeyi kaldırmışlar ama millet kopyalayıp çeşitli forumlara falan yapıştırmış bir yorumu. Yani haberin altındaki bir yorumu. Şimdi habere gidince şimdi bu yorumu göremiyorsunuz. Evet. Sadece işte şey var. Kısa bir bilgi var yani. O yorum yok altında. Yani işte 10 yıl önceden böyle bir durum yani. Halbuki normalde olması gereken nedir? Bence süper bir örnek. Ann Wouters eşi. Çünkü Ann Wouters basketbolcu, iyi para kazanıyor. Eşi çocuklara bakıyor. İki çok şeker çocuk. Bir kere bu hani çok güzel haber röportaj konusu değil mi? Evet. Bence ama öyle yani. Faul yapmayı tercih ediyorlar basketbol. Evet ama işte Türkiye'de oynadı işte şey de tabii Yeni Şafak, Akit gibi gazeteler de saldırmıştı. Ne biçim şey Galatasaray ne biçim oyun transfer etti falan. Onlara da haber çıkmıştı tabii. Tam yayın politikalarına uygun olarak. Yine de ya kadın sporunun çok daha ileri olduğunu bu noktada söylememiz lazım. Yani tüm dünyada da bir sürü böyle örnek var. Yani işte Martin'in tenisteden bir sürü örnek var. Yani bence kadın spor, kadın sporculara ve kadın spor dünyası çok eskiden beri daha rahat bir konuda. Yani eski birkaç örneği okuyunca ben yani işte ben milli takım, olimpiyat takımındaydım. Hiç kimseden bir tepki görmedim. Yani normal şeyimize, sportif faaliyetimize devam ettik diyor herkes. Erkek futbolunda bence böyle bir şey lazım. Bunu sadece Türkiye için değil, yani dünya için de söylüyorum. İşte böyle bir çok ünlü bir oyuncu diyecek ki evet yani ben gayim. Uzun yıllardır işte sevgilim şu, böyle bir hayatım var. Sağdaki kariyerimi etkilemiyor. Hiçbir zaman etkilemedi, etkilemiyor. Ve işte bu böyle çok belki milyonlarca takipçisi olan biri olacak. O zaman hem futbolun içindekiler hem taraftarlar çok daha iyi anlayacaklar o dünyayı. Bunun erkek futbolu, erkek sporcularda da olabileceğini, çok doğal olduğunu görecekler bir kez daha. İşte dediğim gibi yani işte bileyim Messi, Ronaldo falan. Değil mi? O düzeyde birisi olsa falan bütün şey değişir. Tabii diğer futbolcuların da değişir. Herkes böyle bir rahat soluk alır. Türkiye'de tabii biraz herhalde böyle bir duruma yıllar var gibi. Yani hala işte oyunculara tişört giydi diye orada burada saldırılırken uzun zaman var gibi geliyor maalesef bana işte. Yani işte ya da kadın sporcu Türkiye'ye geliyor. Aman bahsettirmeyelim hani. Kulüpler endişeli çünkü. Yani iyi oyuncu diye almış. Ama işte yapılan haber şey, Türkiye ne diyorum ya, doğa dışı organizasyon diyorum. İşte Galatasaray'da ahlaksızlık falan böyle haber yapılacak. Yani kulüp tepki çekmek istemediği için şey yapıyor işte. Yani hem transfer ediyor. Bu arada mesela Anvoiters, bahsettiğim Belçikalı oyuncu, Galatasaray'dan ayrıldı. Sonra tekrar geldi Türkiye'ye. Yakında üniversitesi var, İstanbul takımı. Şimdi yok artık. Orada oynadı. Kayseri'de oynadı. Bir önceki sezon. Yani pandemili sezon Kayseri'deydi mesela. Yani çocuklar da herhalde 8-9 yaşındadır artık bu vakitte. Bilmiyorum. Hani yalnız mı geldi, ailesini getirdi mi tekrar, ama Türkiye'de oynamayı sürdürdü sonraki yıllarda. Ama hani bir haber çıktı mı çıkmadı mı hatırlamıyorum. Kariyerinde sonlarında artık tabii, yani 40 yaşında herhalde gelmiştir. Ama futbolun bence dediğim gibi belki futbolun böyle büyük bir devrime ihtiyacı var. Yani Tansu Atük demiş hani yıllar önce tanıdıklarım var diye, mutlaka her toplumun her kesiminde, her meslek grubunda mutlaka vardır, ama bazı meslek grupları işte böyle maço tavrı benimseyenler özellikle bunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Yani aralarında barındırım. Hala belki dalga geçilen bir şey. Eski şeylerde çok görülür zaten. Yani sporla ilgili belgeselleri izleyenler, kitapları okuyanlara ben çok kez rastladım. Hani şu zaten Amerikan sporlarında da var. Yani kötü oynanan maçtan sonra zaten hani bugün kız gibi oynadık. Bu ne ya? Evet, sisiyiz. Sisiyiz yani. Evet, hep böyle dalga geçme unsuru şey yani. Kız gibi oynadık. Gerçekten iyi oynayalım falan. İngiltere'den bir örnek, Graham Saunders, Türkiye'de de antrenörlük yapmış bir isim, İskoç futbol adamı. Ya futbolculuk döneminde soyunma odasında bunun aşağılanan bir şey olduğunu söyledi, ama Graham Saunders antrenörlük yapmıyor, yorumculuk yapıyor yıllardır. Herhalde uzun bir süredir de Brighton'da oturuyor. Brighton'da işte defalarca Gay Pride'ı izlemiş, herhalde katılmış da, şimdi bambaşka bir gözle bakıyorum diyor yıllar sonra, 40 yıl geçtikten sonra. Tamamen bakışım değişti diyor bu işe. Yani hani zamanda hata etmişiz diyor, yani soyunma odasında dalga geçmekle. Evet, bu önemli bir erdem tabii. Yani bu görüşünü değiştirmesi ve bunu da açıklıyor olması kamuoyu önünde çok önemli. Evet, bir dakikamız falan kaldı. Ne ekleyebiliriz? Son şu, biliyorsunuz bu Euro 2020 döneminde de birçok futbolcu, takım kaptanı, pazubandını, gökkuşağı pazubandı taktı, özellikle bu Haziran ayının bu bakımdan anlamı sebebiyle. Ama UEFA statlarda gökkuşağı ışığı yanmasına izin vermedi mesela. Orada herhalde bir Macaristan'la diğer ülkeler arasında, yani Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında bir anlayış farkı olduğunu söylememiz lazım. Ama özellikle Batı Avrupa'da işte bu İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa falan, buradaki anlayış futbolda bile epey değişmiş durumda. Dediğim gibi futbolun içinden çıkacak bazı kişiler, oyuncular da tamamen toplumun, futbol dünyasının bakış açısına katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Stadyumun ışıklandırılmasına izin vermediler ama Macaristan-Almanya maçında büyük protestolar oldu bir yandan da. Hem gökkuşağı bayraklarıyla dinleyenler. Zaten işte evet. UEFA'nın şeyi burada yani. İşte aman siyasi konulara girmiyor. Yani, evet. Hani kendilerine geldiği gibi yontmaya çalıştılar burada. Yani başka bir konu olsa belki olmayacaktı. Hatta bir seyirci sahaya atladı. Elinde gökkuşağı bayrağıyla. Öyle gördük mü onu? Çünkü kameralar artık göstermiyorlar ya sahaya atlayanları. Ben kaçırmışım onu. Evet evet. Sahaya atladı. Peki. Tamam, burada bitirebiliriz o zaman. Alp, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Hem Alp'in programını hem de Açık Gazete'nin bugünkü son programını da, bu haftaki son programını da bitiriyoruz. Gene her zamanki gibi çok dikkatli davranmanızı rica edelim. Covid yeni varyantla ilgili pek çok haber de geliyor. Onun için de başta maske olmak kaydıyla pek çok kurala uymanızı hatırlatarak bitirelim istedik. Bir de Selahattin Çolak'a da iyi ki doğdun diyelim, yarın ki doğum günü dolayısıyla. Ve huzurlardan ayrılırken ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good.